Guardión Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete? Asteburua pasada, astelena da. Eta zuek bazkaltzen ari zareten bitartean, hementxe gaudegu. Jan Pegarokaren eta biok bidasoa eskualdeko kirole maitzak errepasatzeko prest. Guardión, Jan Pier. Guardión, Antxeta Irrati entzule zareten guzti hori. Eta bai, ondo bazkaldu. Eh? Ondo bazkaldu, bai, goxo gainera. Bero, ere bai, noski. Bueno, pasaden asteburuan bezala, bebidazo askualdeko bitalde nagusiek, porrotak erdietxi dituzte asteburuan, bueno, aurreko asteburuan bidazoak berdinketa lortu zuen, Real Unionek bai porrotak jasan zuela. Porrotak baina oso bestelako sentsazioekin. Usten dituztenak bitaldeak, Jampier, bidazoak 26 eta 32, galdu zuen Bartzelonaren aurka, eta Real Unionek 1-2 badago zen aurka. Bai, bidazoak sensazioa gazteekin berriz aldarrikatzen bere lekua, gero Iruñara joan egin ziren eta lagundu zuten Ilkaporeren garaipena eskuratzea, azkenean arteleku bere lekua hartu egin zuen, Thomas Svenssonek harrera handia izan zuen, eta azken minutuetan, bai Carlo, Antonio Carlos Ortega, jokalari oia, eta Thomas Svensson, jokalari oia ere, bazekiten hartaleku nola izaten den, eta ez zuten arriskurik hartu. Ez zuten arriskurik hartu. Segituan berriro normaltasunera. Bai, eta jarraian, berehala, ateratu zuten Palomino alde batetik eta Parera, eta sartu zituzten jokalari titularrak. Eta Galunek beste, hor beste hausnarketa bat dago, nik uste dut lehen zatian ondo jokatu zuela, bigarren zatian baita ere, baina aurrelariak arazoak izatu zuen, aurrean ez baino duzu golarik sartzen, ez duzu ezertxo egitekorik, eta gero Badajozek bere irizpidea jarraitu egin zuen, eta argita garbi, bere ala ikusi zen, uste dut jokalari handi baduela Barri entzuzen ere, eta gero eskarbetuko jokalariak, eta hor puntian egongo dela. Garaipena ez daki xuxena izan zen, nik uste dut berdinketa merezi izan zuela Real Unionek, baina tira, azkenean, Badajoze garaipena eskuratu egin zuen, eta hor dago puntian, hor lidergo butzo horretan unionistak, gainditu egin zuen Depor, eta erakusten du horrekin batera, multzoa oso komplikatua dela. Uh-huh. Bueno, bak, izuz ere esan zuen Aitor Zulekak, justiziari buruz, ez? Epaitegietan ez duela sinisten, futbola justizia, futbolean zela, oie, Jagoba Arrasateren, bueno. Jagoba Arrasateren saldi bat hartu egin zuen, eta beraren txat, hartu egin zuen, bak, izu elkar lana egin dutela, eta pentsatu dut ere atzo pozik egongo zela, osasunaren garaipena ondoren. Da gero, bai. Bueno, bebidazo eskualdeari dagokionean, gehiago dugu aipatzeke ostiralean Clara Olazabalen zilarrezko domina aipatu bagenuen, gaur Joan Crespok, kabatean, eskuratutako brontzea, brontzesko domina, gaur aipatu behar dugu Bratislavako munduko txapelketatik beste domina bat ekarri du Santiago Tarrakek, Jan Pierre. Bai, Santiago Tarrakek eta bere maitxotasuna erakusten ere eta bere maila handia, eta Ander elosegin zeigarren postua, onartu behar da. Mm-hmm. Pentsatzen dugu ja, domina batekin, zilarrezko dominakin eta brontzezko dominarekin, baina Ander elosegik aurten ere, kontutan hartu behar da, zeigarren postu hori eskuratu egin duela, eta gero beste alde batetek ere, joko olimpikoetan zortzigarren lekuri. Bikaina dela, pentsatzen dugu. Bueno, dominekin dena dela, ez? Mugatzen dela eta amaitzen dela lana. Ez, beste taldekideak ere bere lan egin zuten, eta Zaiza Santiago Tarrak ere pentsatzen dut ere goi mailan. Bueno, beti aipatzen dugu hau zabera, baina beti horroitaraziko dugu. Bueno, bebidazo eskualdeko futbol, rugby eta eskubaloi taldeen emaitzak zuen ganatuko ditugu ere bai, eta noski Hondarribia Gran Slameko emaitzak aipatuko ditugu. Eta beti bezala, denbora badugu Euskal Herriko talde nagusien asteburuko jarduna ere ekarriko dugu mai gainera. Denbora gehiago galdu gabe, az dezagun kiroletik saioaren emankizun berria. Bueno, gaurko kiroletik emankizuna bidasoaren neurketaren berri ematen, arazoak ditugula hemen, bidasoaren neurketaren berri ematen hasiko dugu, Bartzelonaren aurka larunbate guardian jokatu zuen, eta 26 eta 32, galdu zuen Bartzelonaren aurka, Bartzelonaren aurkako neurketak beti dira bereziak, Jampiek, baina larunbatekoak, bi pizgarre berezi zituen. Are bereziago neurketa bilakatu zutenak. 1100 sale inguru bertaratu ziren hartalekura, eta itzulerak aipatuta, 1984-1985 denboraldian Elgorriaga bidasoako atezaina izan zen Thomas Runar Svensson handia, Bartzelonako entrenatzaile laguntzaile bezala itzuli zen, eta hartalekuk behar bezala agurtu eta jaso zuen mito handi hori. Ba, itzuli zen Thomas Runar Svensson, txalotu zuten Thomas Runar Svensson, baino arerio arerio bezala ere hartu, nahi dut esan, kirola dedik, eh? Baino, bueno, egia esan zirrara taldekideen artean izan zirela, pentsatzen dut zaleek ere zirrara horiek bizi izan zituztela joan den lanun batean, ez da gauza bera ikustea kiroldegi hotza, eta berotasun horrekin ere, eta jokalariek ere nabaritu zuten joan den larun batean, hain zuzen ere, hasiera oso ona, bidasoarena, aurretik jarri zen markagailuan, Barcelonak berehala abiadura hartu zuen, bi kanporaketa izan ziren, beti kontu bera izaten da, ez? Komplikatua izaten da, gero hausnartzea zehertatzen den, Barcelonak ere hor mantendio egin zuen Petrus, nik uste dut bi minutuko kanporaketa merezi izan zuela, baina, bueno, kontutan hartu dezagun lehen zati hori, Barcelona bere martxa zuen, bigarren zatian ere bai, baino, Bidasoak bueltatu egin zen, nola, zeinen eskutik, Eneko Furundaren, Agorri Ganitoren eskutek, gero sartu ziren tau, Urruzola ere bai, bere lana, aske txukuna, eta Mujika. Azken boladan, eta azken minutuetan bere maila erakutsi egin zuen ere taldeari eman ziona azkenean, garrantzitsua izan zen, ikustu Jakobokoetara oso pozik azaldu zaigula, zaleek ebai, neurketa on bat ikusi genuela, eta kirola horrela da, joan den larun batean, edo igandean, Kangasen aurka zalantzak sortu ziren, baina puntu bat eskuratu egin zuen Bidasoak, larun bat honetan zalantzarik gabe, baina porrota, egia esan, Barcelonaren aurka, eta dena prest jokatzeko datorren igandean Antekeran 12an. Kontutan hartu behar da, norgehiagoka hori ere komplikatu izan dela, Antekeran garaipena eskuratu egin duela lehen jardunaldian Logroñoren aurka, baina tira, Bidasoak bere garaipena eskuratzeko modua izango du, Renault pentsatzen dut izango dela bertan, paper kontuak konponduak izango direla, eta gero nik nire zalantzak izango ditut bai Jon Azkurekin eta Julen Aginagalderekin, baina astean zehar erabakiko da. Hain zuzen ere, uste dut, pehio dena, Jon Azkurena. Julen oraindik ez dakit bertan egongo de, baina nik uste dut hori ere dena guztira gaindituta, Bidasoak bere aukerak izango ditu Andaluzian Antekerak hain zuzen ere, igandean 12an izango da. Bueno, ba, protagonisten adierazpenak entzutera igaroko gara, baina aurretik, entzungo dugu Ez Bensonek jaso zuen txaloaldia. Bueno, ba, ez du gutxiago merezi Ez Bensonek, neurketan sartuta, bueno, aipatu duzu ez, nahiz eta sei golen gatik galdu, Bidasoak aurre egin zion Bartzelonari, une askotan asko estutu zuen munduko talde honena, eta neurketa maieran, bueno, ba, Carlos Ortegak berriro, ba, Lantxaro eta Richardson eta Enparaguak kantxaratu behar izan zituen abantaia mantentzeko. Eguneko bi protagonista, Mikel Zabala eta Ander Ugarte izan ziren, bi gol erdietxi zituen Eibartarrak eta bost irundarrak, azken neurketa honetan, pibote lanetan duen balia erakutsi zuen Ugartek. Neurketa bukatu ostean, bien adierazpenak bildu genituen. Entzun ditzagun. Egia esan partidua borrokatu dugu, aurpegi eman dugu, gu bagenek ikun gu bajaskoekin gentozela ez, eta partidua zai esango zala. Baina egia esan taldiak dan eman dugu momentu guztietan, atzetik gijoa zinean be dan eman dugu, eta azken nengo minutuetan gaztiekin dutena, ba, egia esan ikaragarri izan da. Gaztiak asko dabiz hobetzen ez, ikusten da ze desparpajokin ateratzen diran, nik egote hiru urte ditut eta nagusia ziten ez behar ondoan, ze batzuk 17 urte dituzten, nioen osei gutxio, baina egia esan gaur eman duten maia kristona izan. Bueno, gaur egu bai bastakit, danak egon da igual horre sustoren bat igual alko ziren eman ez, baina bueno, bai, mendik aurrera ja Liga Sobala dau oso justu ez, partio guztiak mendik uste markagailu txikien gaitik bat ezidutuko direla, eta hurrengo azteko partida oso garantzitsua da guretzat. Genek egon partia zaila izango zela, eta horrela izan da, hasieratik ba, oso zaila jarri digute gauzak, eta bueno, bere kontraera sosko egin dituzte, gu zaitu gara ba, hori galditzen, eta partio ba, beti Bartzelen aurka horreko ba, partioak dira, eta bueno, uste dut gauzak ondak egin ditugula, eta oso konten ateratzen handik. Beraiek, bueno, ba hori jarri dira 6-7 goletara eta bueno, gu jarritugu gure gauzak egiten eta bueno, berez beraiek atera dituzte gazteak eta gero kendu dituzte berriro. Horrek esan nahi du ba gauzak ondo egin ditugula eta horra jarritu behar dugula. Beste partietan kostatu zitzaidan pixka bat eta gaur berriz ba onda. Aber urrengoan horrela jarraitzen duan eta taldeari laguntzen duan alduan guztia. Bueno, Jean Pierre, Mikel Zabalak beti jartze ditu puntuak, eh? Heldua sentitzen nahi, 23 urtekin, eta gero, minartutako jokalariak ez balego, eh? Hamsterra jaso zuen opari bezala, orain katu bat, eh? Bai, bai. Oparitu beharko dugu. Botatu titularra, eh? Minartutako jokalariak ez balego minartuta. Bai. Agian sustotxo bat eman geniez aioke Barcelonari. Zuzu ustu duzu, Jean Pierre. Ez, gaur egun, bendik, gaur egun ez. Gerturatzen ari da, baina, bueno, baina ni pentsatzen dut bidazoa bide honetatik nabilela, ibilaldia ona duela, eta, bueno, martxa horretan, ba, emaitza onak izango dituela, eta berriz ere, ba, une onak izango ditugula bidazoarki, baina, bueno, Barcelona beste martxa batean. Hago, Flensburg gainditu egin zuen, Motor gainditu egin zuen, Europa mailan ari gara, eta nik uste dut olaintxe bertan munduen den talderik oberen ala, argi eta garbi. Eta martxan jarri zirenean, Richardson eta Lanjaro kanpotik, bueno, segura. Bai, eta gero dikamen, esnatzen duzuenean dikamen, ba, begira ezazu ze maila eta pibote lanetan ere bai, hor Fabregas eta bueno. Eta jarratze bali badugu izar kopuru guztiarekin. Eta horrendik ez dugu bat ezaina ipatu, beraz. Hoi beste kontua da, Pere de Bargarzena, baina hor ere gauza bat. Mikel Zabala neurria hartu dio. Eta hori horrek ere bere garrantzia dut. Mikel Zabala, aipatzen dugu, gazteek aldarriketzen dute bere legua. Ba, Mikel Zabala baita ere gainditu egin du. Une berezi bat, bere belaunarekin arazoa izan ziren, eta horkatilean, gainditu egin du hori, eta berrez puntian dago, eta hori bere garrantzia du, eta ugarte buruz. Bai, bai. Bost gol, sei jaurtiketatik. Nik uste dut ere, irundarra berrez ere, eta puntian dagoela, eta hori ona da, orain mendik aurrera, biren neurketan, hori agoka garrantzitsuak, Antekera alde batetik, Unikaja Sinfin Santanderreko jokalariak eta begiro beste alde batetik ere Ademar León. Ademar Leónek aldu egin zuela Puente Genilen, 29 eta 24 Puente Genilek talde askiboro bila osatu du arten Paco Bustos entrenatzaileen agindupean. Bueno, ba, horiek protagonisten adierazpenak, Jean-Pierre jardunaldiak daramatzagu Bidasoako arrobiko jokalarien lana goraipatzen eta beste behin egin behar dugu Bartzelonen aurka berriz ere. Gaztetxoak handi egin ziren minutu garrantzitsuak jokatu zituzten eta Bartzelona estutu zuten. Larun batean Gorka Nieto, Eneko Furundarena eta Ogei Enparan Julen Urruzola eta Julen Mujika taldearen parte izan ziren eta Urruzola ezik, bueno, ba, denek egin zuten golen bat. Gazte horietako bati neurketaren inguruan galdegin genion eta horrela bizi izan zuten ba, Bartzelonaren aurkako neurketa. Eneko Furundarena. Genian ametsoa da, ez da, Bartzelonan aurka jokatzea, ba. Ezkenean txikitatik ikusi dituzun jokalariak telebistan, ba, guain, beraien aurka jokatzea. Da, bueno, esan dezun bezala, ba, gazte aukera eman digu, entrenatzaileak. Da, bueno, nik uste deno konfiantzakin neon gehala, bagenek egun zela nahi behar genuen, oso ondo indeu, eta aurka indi jo, Bartzelonai, ba, taldia ia dena gaztez beteta, eta oso guztua indako lanakin. Ezkenean, ba, pixka sinetxe ezin egen den, ez da, danak oso motia duta, danak ezin sinetxe, esan bezala, eta hoxe. Ba, lanian egon dugu, eta azkenean oso guztua, bai, utxarte askatu behar izan du, eta gu elkarri esaten, ba, ikeragarria egiten eginana, eta jarraitzeko lanian, eta bixi, azkenean humiltasunakin, ba, planto indiau Bartzelona ezelako talde bat, eta bueno, gazte guztiok itzein dugu bukaeran, eta oso guztua. Galtzea Bartzelonan aurka, ba, aukera oso normaloa temporada hasieran, eta bueno, azkenean Bartzelonan aurka jokatzean saiatu errezuna da, ba, partidu nahiten, sentsazio honekin bukatzen, eta bueno, nik uste lortu deula, Jakobok esan digo lortu deula, oso gustoa bukatu dut talde osoan ikustet eta bueno bai honek konfiantza emango digu ba hurrengo partidutan ba ondo ateratzeko eta partidu honekin da partiduak irabazteko. konparaketak egitea txarra da, baina batzuetan historia errepika daiteke. Hain zuzen ere, duela urte batzuk, postu horretan beste usurbildar batek, bueno, bere maila erakutsi zuen Elgorriaga Bidasoan, ez? Eta tira, oraingo honetan beste usurbildar bat, kasu honetan, Eneko Furundarena, ba, bere lana oso, baina beto, betetzen. Da, usurbildarrak ikusi izan ditugu, alde batetik Xabier Mikel Rekondo hasi zen lehen lerroan jokatzen, Juancho Villarrealekin hain zuzen ere, Oarso Frikatik, etorri izan zena, 89an gutxi gora bera, hortik nabil, eta Xabier Mikel Rekondo ibilbide bikaina egin zuen. Gero beste alde batetik, Asier Zubiria, atezaina, usurbildarra ere, bere ibilbidea oso garrantzitsua eta bikaina izan zen, Bidasoan amaitu zuen bere ibilbidea, gaur kirol zuzendaria da Bidasoa taldean, eta gero orain Eneko Furundarena azkeneko hilabete hauetan hartu duen martxa oso garrantzitsua da. Zalantzarik gabe jaurtitzen du lehen lerrotik, gurutzeko jokoa jarraitzen du, uste dut prest dagoela bertan onartzen ahal dugu asobeleko jokalari fin bat dezela. Hortik aurrera beste tartetxo bat izan dugu du noski hobetzeko, eta nik uste dut puntxan dago. Baina begira ezazu nola, begira ezazu eta begira entzune ezazuen nola den ligaxka hau, asobaleko ligaxka hau, morrazo, kangase, garaipena eskuratu zuen Kuenkan. Garaipena eskuratu zuen. Claro, puntua ona zan eta izango da. Eta gero bestalde batetik Ademarre galdu egin zuen Puente Genilen. Bai. 6 punturekin Puente Genil. Baina Huescak ere galdu egin zuen. Antekerak ere bai galdu egin zuen Navan. Bai. Estua eta izango da urtengo liga. Bai, lehiakorra izango da alde horretatik lehia estua noski eta horregatik nahiz esan ziklo hau hiru neurketa hau garrantzitsua izango direla. Bai Antekeran, bai Santanderren aurka, Unicaja Sinfin eta gero Leone. Hori esan behar nizun, Antekera Sinfin Ademar eta Logroño oraina azten da nolabait, benetan Bidasoak garaitu edo irabazi behar dituen neurketak eta Eneko Furundarenak hori aipatu du. Bueno, gogoratuko dugu, bukatzeko, Bidasoarekin bukatzeko, datorren jardunaldian, Sasi Raso Baligako laugarren jardunaldian, Antekeraren aurka jokatuko duela igandean 12etan. Eskubaloiak emaitza gehiago ditu B Bidasoa eskualdean, Hendaiako estadioak denboraldiko lehen garaipena erdietsi du asteburu honetan, 25 eta 18 mendean hartu zuen Tognefull, gauzak horrela hiru jardunaldi jokatu dituelarik, Nazionale hiru mailako lehen multzoko 7. sailkatua da Hendaiako estadioa, 6 puntu batu ditu orain arte. Horrez gain, Ilkapo Hondarribiak pasaren denboraldian Euskadiko Senior Ligako igoera eskuratu eta gero, 5 urteren ondoren lehenengo Nazional maila asteburu honetan hasi du, Iruñan hasi du denboraldia San Antonio taldearen aurka, eta 27 eta 30 irabazi zuten Bidasoako lehen taldearekin jokatu zuten Mujikak, Nieto, Kuruzolak eta Gehien Paranek. Parte hartu zuten. Irundik Iruñara eta Andela batean, eta beste jokalari bat ikusi bideoan ikusi genuen neurketa pikin batean zuzen ere Xabi Barreto gola zoragarri bat ikusi nuen sartzen. Beste kontutan hartzeko jokalaria da. Gaztetxoa integratu egin du eta kontu Xabi Barretorekin bere ibilbidea ondo hasi da. Bueno, hortxe, Mujika eta Gehien Paran izan ziren partiuko golegile nagusiak, Ilkapo Hondarribiaren entzat 5 golekin, baina Gorka Nietok ere 4 eskuratu zituen. Arrobia, lehen taldean ondo, zer esanik ez, bigarren taldean. Futbolera igaroko gara, Jampiak, Real Unionek erreskan 3 porrot jasan dituia da, Celta B, Unión Deportiva Logroñez eta Badajoz larun batean. Ondo jokatu zuen Aitor Zulegaren taldeak, baloia izan zuen, aukerak ere bai, baina berriro ere aurrean golak egiteko zailtasunak erakutsi zituen. Bate egin zuen, banakoa, berdinketaren gola, Barburen eskutik, baina segituan bigarren gola egin zuen Badajozek, Jampiak. Badajoz bere lana txukun bete egin zuen, badaki bazekien galeko futbolzaria aski komplikatua izaten dela aurkarientzat, eta bere lekua bere hartu egin zuen. Nola hartu egin zuen? Lau lerroko atzelariak kokatu zirenean, bere ala neurketa hasi zenean, Barri hor bertan sartu zen erdilaria, eta nire ustez bera agindupean ari dela joko talde hau, eta jokalari egokia hor jokatzeko, Herreronek bai hartu egin zuen iparrarratza, berehala, eta nik uste dut bi jokalari garrantzitsua, Jagoba Beobide eta Bibankos alde batetik. Eta gero Nacho Sánchezek eta Oiartzunek ba markatzen dutela hor ezberdintasun bat. Abagunea izan zituen Herreronek, eskaxa, Nacho Sánchez eta 27garrenean garbi-garbia Carlos Bravo izan zuen, baloi bat hor gelditzen eskubitik bertaratu zen 11 metrotara eta Carlos Bravo puntiarekin ba jaurti egin zuen, baina hor Limones azaldu zegoen, bai, oso eskarmentu handiarekin eta ez du arazorik Limonesek erakutsi zuen norgaiagokan bere lana txukun-txukun betetzen dut, arazorik gabe, ez da komplikatzen. Ez? Ba, eskuekin alde baloia, alde mirbalea da, ba, oso atezen praktikoa. Du. Ba, oso praktikoa da, Mirandesen bere garaian ere erakutsi zuen, eta bertute horiek ditu, eta kontutan hartu behar da Limonesen lana, lehen zati horretan, oso gutxi gerturatu egin zen, Badajoz, Irazustaren ingurura, baina bigarren zatian martxa bat, arrezion neurketara. Lehenengo zatean neurke... izan ez zuen bai. Lana, bigarrenean izan zuen. Bigarrenean, ba, bere fruitua, hartu, eta bere ala gol bat sartu egin zuen, Adri Cuevas ezkerretik. Nola ireki egin zuen jokoa David Kontxak, Aitor Pascualek nola erdiratu egin zuen, ezkerra egin, eta bakar zegoen Adria Cuevas, Cuevasek sartu egin zuen gola. Berdindu, Real Unionek, arnasa, horretik izan zuen, eta jokoa, eta burua askigarria. Eta sinetxi, sinetxi zuen, baloia, Zoragarria da, jartzen diona Aitorse ginen barburi, eta ausarta ere, ausarta barbu burukadaen bidez, berdinketa lortu egin zuen, ikustu dut gutxienez merezi izan zuela Herreronek berdinketa hori, zer ba, abaguneak ere izan zituen, bigarren zati horretan, baina Badajoz oso praktikoa eta asmatzeko moduan, kaska horrak. Azkago horrak izan ziren, eta sinetxi egin zuten, baloi bat Dani Fernandez, oso atzelari ona Dani Fernandez ere, ba, estrategian berrez ere maixotasuna erakutsi zuen, eta Benito sartu zen, eskubitikan bertatikan, jaurti egin zuen, eta gola eskuratu zuen. Zorte pikin bat izan zuela, bai, baina zortea behar duzu bilatu, eta hori asmatu egin zuen bada Josep, hiru puntu, oso garrantzituak eskuratu egin zituen. Real Unionek gutxienez berdinketa merezi zuela? Bai. Baina, diskurtso berean, oain duela hiru urte, diskurtso berarekin gerturatzen ginen eta bertaratzen ginen antzetara. Eta aipatzen genuen, bai, ondo jokatu, baina golik ez sartu. Eta aurrelariak, atzelariak, golak denok sartzen aldute. Erdilariak eta denak. Eta ez zuen asmatu bat deo erratatik erraren eta hor Badajoz bai, bere eskarmentua eta goi mailako jokalaria dituztera erakitzuzten. Eta erraren unirek, orain, ba, ikasiko du, ziklo bat agortu da, bost neurketakien, eta hortik zeateratuko du barri, jarraitu behar duela lana egiten. Bi garaipena eskuratu egin ditu, golak sartu egin ditu, eta hortik bide horretatik jarraitu behar du. Multzua oso komplikatua da, talde handiak direla eta eskarmentuko jokalaria. Eta kontutan hartu behar da, hori horrela izango dela, Majadahondaren aurka, Rayo Majadahondaren aurka datorren igandean berriz ere aski komplikatua izango da, goizeko 12etan Madrilen, han mamu guztiak, azaltzen dira, historikoki sofritu izan du Herreron honek, eta komplikatua izango da. Eta hori, denok argita garbi balin badugu, ba, uste du taldea ondo jango dela, baina ikusten duzu, nola, estutzen hasi den, ja. Azken leku horietan sailkapena, eta Herreron entzat komplikatua izango dela, noski, baietz, denuntzat bezala, ikusi duzu Deportibo edako horiak unirretzaten aurka nola galdu egin. Orduan, eta okerragoak ere badaude, bai, bai, okerragoak ere bai, okerragoak ere bai, duela nota beste metekoak, baina, eta esan, realmente, gutxienez, bai, gutxienez, bigarepen eskuratu egin dituela. Garai hartan, igoen dula hiru urte, da, dena berdindu. Orduan, aipatzen zuen, Aitor Zulaikak aipatzen zuen, bueno, bi lehen garaipenak, hortxe dira, baina olbi anekdotiko. Horain ez dira anekdotikoak, Ez. Baliagarria dira. Noski. Bueno, ba, gazigozoak diren sentsazio egin bukatu zuen Aitor Zulaikak. Emaitzaren aldetik. Emaitzaren aldetik. Bai, bai. Aserre, ere bai. Aserre, ere bai. Gero errepasatuko dugu pixkat, Aitor Zulaikak entzun ondoren. Horrela azaldu zuen prentxaurrekoan, alde batetik, Real Unionek neurketa ona egin zuela, ez bakarrik lehen zatian, bigarren zatian ere bai, egin beharrekoak ondo egin zituela, baina... Denak ez, eh? Orain datoz gaziak, eh? Orain datoz gaziak. Denak ez. Ere, geldikako baika. Baloi batetik, bigarren gola iristeak, ba, asko aserretu zuen Aitor Zulaika. Entzun dezagun Real Unioneko prestatzaileak neurketari buruz aipatu zuena. Sentsazioak horrek osteko berdinak, gazigozoak, Real Unionek ez du lehenengo zatia bakarrik egin duguna. Real Unionek partido osoa egin duguna. Partido osoa egin du Real Unionekona. Egin behar genuena, uste dut egin dugula momentu guztian, eta sentsazioak gazigozoak, partido oso egin dugulako, bai defensiboki eta bai ofensiboki, garbi dago lehenengo zatia nagoetan garela o komoda on garela. Nira lehenengo zatia bazkaren guamar minututan ikusi da. De hecho, nik uste dut gutxitan gertatu zait arukako taldeak lehenengo zatian hiru adiz dibujo aldatzea, enkomodo zebelako, orte klarek eman dute, nire deskantzuan hitz egin dugu, diagonalak sartu behar zirela, biharra zatian ikusi da, diagonalekin horrezatu dugula, defensiboki ere pazientzia defensiboa duki dugu, eta biharren golaren sorreran ikusi da, eta golaren euforiarekin joan gara pixkat gora, pupun, eta bat baten kontra, ez da. Salbatu eta berriro. Nau da zuzun etu behar duguna. Esango diate, obsesioa, ez obsesioa, baina partiduko, etxeko partiduko estrategia jokalditan bat jasotzea dima dugu. Ez guaz, senyora. Bueno, berak aipatu du. Orduan guk ez dugu bideretatik jarraitu. Berriro. Hori baina, bueno, ez dugu korte atera, baina ondorengo galdera izan zen, hori bakarrik hobetu behar aldu, Real Unionek, geldikako baloitan hobetzea, aurrean ez saltzaio zerbait falta, eta Aitor Zulaikaren, bueno, ba, erantzun argia izan zen, ez nazazu mingainetik tira. Bueno, beste gure kide batek, batira nahi zuen, egin nahi zuen, eta oso aserre, gorputzarekin behintzat komunikatzen zuena aserre bezala zegoela, ba, aurrelariekin oso pozik zegoela aipatu zuen. Ez dakitzuk nola interpretatu zenuen hori? Bai, gaur egun moda badago, entrenatzaileen artean jokalarierekin harremana estuagoa izateko eta konfiantza emateko beti arpegia aurretik jartzen dute entrenatzaileek. Hori Clemente jarri zuen garai batean modan, Javier Clemente. Eske Clemente aurpegi asko handia daka, eh? Bueno, aurpegi handia, baina, bueno, berezat entrenatzaile handi bat. Javier Clemente Lázaro. Eta, ala eta guztiz ere, Juan Dominguezek gauza bera, agian, Juan Dominguez bertan zegoen, joan den larun batean. Eta, entrenatzaileek hori egiten dute, aurpegia jarri jokalarientzat. Aitor Zulaika badaki aurrean orain arazoa duela, baina jokalari hoiekin jokatu behar du. Bai. Ez zurekin eta ez nerekin. Eskerrak. Orduan eskerrak. Nahi dut esan eskerrak jokalari hoiek dituela bertan, Kunte Menuskov, Carlos Bravo bertan izan zuen. Miguel Pradera. Miguel Pradera, gero abagune bat izan zuen, Carlos Bravo lehen zatian, Logroñoren bai abagune bat, eta hoiekin jokatu behar du. Eta Kapelete referente bezala bali badago, berarekin ero, orduan normala da arpegia ateratzea. Barrutik haun Aitor Zulaikak badaki zer duen. Baina aski erraza da, bere indar hori barrutikan ateratzeko, eta kitxo, no, aski gogor, jo zuen, bere ala saiatu ginen lasaitasuna. Lasaitasuna, lasai, Aitor Zulaika, lasai, azpeitirra. Gero, bueno. Baina zuzertatzen den, mingarria dela horrelako porrota bat jasotzea. Mingarria. Gainera atzetik datorrenean, ez? Claro, aplikatzen denean. Claro, eta gazikozua aipatzen zuenean, claro, eta lana aski txukun bete egin zuela, diagonalak eskatzen zituen, segine diagonala sartu egin zuen eta barru gola, aipatzeko da, Ebarburen lehen gola, gaztearena, Alkorkonetik, etorretako jokalarien. Eta esan, uste genuen denok, Errealunek bere eskuan zuela garaipena, edo gutxienez berdinketa, eta azkenean bada jozen eskarmentua azaldu zen. Bai. Eta horrela da, eta ez dago, hortik ateratu ze ateratu behar da, ikasi behar da, hortik Aitorre dakiena eta dakiguna, multzoa oso komplikatua dela. Baina hori nahi genuen, ez? Guztiz. Hortxe dugu. Hortxe dago. Eta datorren egandean, garai bateko mamuak ere bai. Madridera, Majadahondara, Cerro del Espino, futbol zelaiera, han bertan Rayo Majadahonda. Jokalari ona, Borja González, Zubitik, Héctor Hernández, aurrelaria, Txampain, Atezaina, talde oso borbila duena. Orduan, Ramunok ere bai. Bai. Orduan, auskalo. Eta gogoratu behar dugu. Auskalo. Bueno, ba, Aitorrek gore aipatu nahi izan zuena pasaden ostiralean, Real Unionek ere talde handia eta ibilbide handiko jokalariak bai, dituela. Bueno, bere neurri hartu behar dio multzoari. Bai, aipatutakoa norbaitek ikusi nahi badu, bueno, Real Unionen prentxaurrekoa ikustera gonbidatzen ditugu, bueno, gure hitzak gaur aipatutakoak OP ulertzeko. Horiek Aitor Zulaikaren adierazpenak, baina aipatu duguna iragana da eta etorkizunean, bueno, Real Unionen Turmaletak jarraitzen du, Udelo Groñez, Badajoz, asteburu honetan Rayo Majadahonda eta datorrenean Deportivo, Unión Estesen aurka galdu duen Deportivo, etorriko da Estadion Galera. Aipatu duzu, neurketa guztiak zailak izango dira. Deportivo entzatere bai, eh? Noski, horregatik diot, talde guztiak zailak izango dira garaitzeko eta tira, hauxe da, lehenengo federazio mailako, txapelketa berria. Eskubaloiaren antzera futbolak emaitza gehiago utzi ditu Bebidasoa eskualdean. Hirugarren mailari dagokionez, historian lehen aldiz Beti Gaztek garaipena erdietsi du hirugarren mailan. Etxetik kanpo bat eta lau mendean hartu zuen zelkapeneko azkena den Tolosa. Garaipen handia lau punturekin jartzen ditu Lesakarrak eta dagoeneko 17. postura igo dira. Adi, aurten 7 izango dira maila galduko duten taldeak. Beraz, garaipenak batzea oso garrantzitsua izango da. Bidenabar, jeitxiera postu horietan ere, aurrek urtean Real Unionen aurkaria izan zen Barakaldo kokatuta dago, 5 puntura egin. Beraz, egoera zaila, ikusten dugu ere, hirugarren maila horretan, zer nolako taldea dauden. Barakaldo, Leioa, Anaitasuna, eta gero, zaila, bueno, gero, fula nola dauen, fula nola den, Barakaldo, puntxan, bigarren mailara igotzeko hain duela bi urte, playoffak eta beste nartekoa jokatzen, eta oraintxe bertan Beti Gazteren multzoan. Ez dago konparaketarik, Lesaka bere irizpide garbia ditu, eta Beti Gazte hor beti danik. Eta beti berpizten da, ikusi duzu Tolosan, beti berpizten da. Arrobiko jokalariekin, inguruko jokalariekin, bere lana beti txuku betetzen, eta Barakaldok ere lehengoari ikusi izan genuen berriz ere bere futbol zelaia, Lasasarreko inguruan, eta azken finean nola desegiten ari den, oraindik ere Larrazabal bertan zegoen zuzendari teknikoa zela, eta nik pentsatzen dut atzetikaren atleti etorriko zaiola, baino beti atleti ez da hor atzean egongo, orduan egun batean erabaki bat hartu behar dute, eta hor azken finean diru arazoak eta beste arazoak ez dituzte ondo konpondu, beste fase batean direla eta futbola nola den, Bai, futbola nola den. Ohorezko regional mailan gizonezkoetan Real Unionek denboraldiko lehen porrota jasan zuen, Euskaldunaren aurka, utxe eta bi bukatu zen neurketa eta hiru jardunaldietan lau puntu baskuratu ditu egoitz seiarren taldeak. Inigo Aristimuñok taldeko jokalariak neurketaren berri eman digu. Sartu digute, posoik, minutu hamar dola sartu digute, partio txarra eta zegu, planteamendu txarra egin dugu, eta, bueno, lehenengo zatian gola eta geho espailatu agapisket, ez ditugu sartu izan dituguna, eman ditugu bi palo dola, eta izan ditugunak ez ditugu sartu, eta bigarren zatian, bai, hasi baino lehen, akats bat izan dugu bat atzean, eta sartu egute bi hutsa, eta ja, jungea beha, eta ja, partio izan da, jau jo bat el partio, eta ez ergi egon, eta bai, partio txarratea zaigula. Partidu txarra, Real Unionen arrobiko taldearena. Ohorezko regional mailan baina emakumezkotan Mariño katxedena izan zuen, Beti Gaztek bai jokatu zuen, jokatu eta irabazi lau eta bi mendean hartu zuen Turing eta denboraldiko bigarren garaipena erdi etxi dute. Bueno, gorengo mailako emaitzei dagokionez emakumezkotan Hondarribiak 6-8 jipoitu zuen Martutene eta Dunboa Eguzkik 2-1 irabazi zuen. Bueno, gizonezkoetan txapelketari dagokionez Hondarribiak 4-1 irabazi zion Oiartzuni, emaitza bera baina kontran jaso zuen Dunboa Eguzkik Rotetaren aurka eta gure txokoak bana berdindu zuen Baskoniaren aurka. Azkenik, lehenengo regional mailan gizonezkoetan Marinok 8-2 mendean hartu zuen Behobia, Landetxa 4-2 gaiendu zitzaion San Martziali eta Dunboa Eguzkik 5-2 jipoitu zuen Orereta Kafea. Jean-Pierre, futbol kontuak, utziko ditugu alde batean, eta ostiralean Clara Olazabalen brontzezko dominarekin ba oso gaizki ohituta ginela esan bagenuen, oraindik eta okerrago izango gara gaur, Bratislavako munduko txapelketan, Santiagotarrak taldeko Joan Crespok kabat modalitatean, brontzezko domina kolkoratu zuen beste behin, sekulakoa da Santiagotarrakena, kasu honetan, Joan Cresporena, barkatu, Jean-Pierre. Bai, zora barria. Joan Cresporen ana. Ja eskuratu egin zuen lase hor ere, eh? Mm-hmm. Beste domina bat, eh? Eta orduan, ba, goi mailan duen kirolaria da, Zesa Santiagotarrakekoa, eta goraipatu behar da ere, eta beti egiten du Ander Elosegin lana, seigarren. Seigarren, hoxe. Edu, munduko txapelketan, seigarren iltzea, ba, joko olimpikoetan bezala, zortzigarren postu hori eskuratzea garrantzi handia duela, eta Clara Olazabalek ere domina eta beste hogeita bosgarren postuan ikus uste dut ere goraipatzeko dela Klararen ibilbidea mundialan, eta berrez ere ba, zer esan Santiagotarrak buruz, bere lana txukun-txukun betetzen dutela eta azpimarratzekoa, eta ez dugu hitzarik hori goraipatzeko eskualdeko gazteriak ere ze sorte duen horrelako talde izatea, eta geure taldeak ere bere lana askitzuko betetzutela. Pentsatzen ahal dute entzuleek hitza direla bakarrik, baina hartu ezazue kontuan ze baliagarria den talde hauen lana gazte-gaztetik. Tan oraino iritsi daitezken. Bai, eta gazteentzat ze eragina duen bere eraien etorkizunarako. Bai, erreferente. Bai, erreferente da, baina askotan, eta esaten dut, askotan ez aio garrantzia ematen. Uh-huh. Eta ez zebaitzaren gatik bakarrik, beste arloetan ere bai. Bai. Bueno, aipatu dugu, Clara Olazabal eta Ander Elosegi ere munduko txapelketan lehiatu ziren. Elosegik seigarren postuan bukatu zuen txapelketan, finala jokatu zuen. Eta Olazabal berriz, bueno, ba, bakarrikakoan, ez zen finalean zelkatu. Finalerdietan 25. denborarik onena eskuratu zuen hori bai, ostiralean. Gogoratu behar dugu, ba, patrulletan, Miren Lazkano eta Nuria Villarrublarekin batera. Bueno, ba, zilarrazko domina eskuratu zuela, beraz, esan duguna, eh? Zilarra eta domina Santiagotarrak elkarteak Bratislavako munduko txapelketatik ekarri zutena. Hondarribia Gran Slamari buruz ere hitz egin behar dugu, Amultzoan Goikotxea eta Imarrek lehen jardunaldian irabazi zuten, eta ostiralean eskuratutako garaipena, rekin batera, bueno, a finalerdietarako txartela eskuratzeko balio izan zitzaien, ben multzoan Arbe López Ormantxea Manzi irabaztera behartuta zeuden, txapelketari agur esan nahi ez bazioten, lehen ostiralean Beaskotxea eta Zabalaren aurka galdu baitzuten, favoritoak ziren eta egoera delikatua salbatu zuten, partida irabazi zuten, lehen setean zazpitantoko errenta izatera iritsi ziren, 12-5, baina Ormantxea eta Manzi borrokatu zuten eta 12-10 hurbildu ziren. Azkenean, bigarren setean abarmenagoa izan zen Arbe eta Lópezen nagusitasuna, 15-8 irabazi zuten 28 minututan. Hendaiako estadioari dagokionez, rugbian denboraldiko bigarren porrota jarraian eskuratu du Hendaiako estadioak, asteburu honetan Hondarra aitzen Buko Tagnos taldearen aurka jokatu zuten, eta puntu askoko neurketa batean 39-44 galdu zuten Hendaiarrek. Eta bebidasoa, eskualdeko informazioarekin bukatzeko, Aimar Etxeberriaren inguruan aritu behar gara. Azkenean, denboraldia bukatu da txirrindulari irundarraren zat, Flandesen jokatu den Belgikan munduko txapelketan lehiatu da junior mailan, Espainiar estatuko selekzioarekin, eta erlojupekoko saioan arazo teknikoak izan bazituen, ordekan ere ez zuen lasterketa zondo gozatzerik izan, Jean-Pierre, lasterketaren erdia egin zuela. Bueno, ba, lehen taldetxoan kokaturiz zegoen, ondo, baina erorikoa izan zuen Aimarrek. Dai, bueno, nire aldetik hor ateratzen den ondoria da zenbat ikasi duen Aimar Etxeberriak. Eta... urte betean. Bai, urte betean, baina... sekulako garapena. Flandesen, ez bai. Zuzer ere. Atzo ikusi genituen irudiak eta ze polita ez, Flandeseko giroa, bapetan, bai, eta nola, eta ez bakarri berak, Alex Aramburu ere erori egin zen, atzo, bai. Eta ez zuen amaitu, bai, Euskal... asko ikasi egin du ere, eta Aimar Etxeberriaren ibilbidea, datorren urterako dena pentsatzen dut perez izango dela, albisteak izango ditugu. Eta nik nahi nuke ikusi eta pentsatzen dut berak aipatzen zuen Bidasoa itzulia nahi zuzen ere. Beraren zaturra zela. Beraren zaturra eta Aimar Etxeberriak egindako denboraldia bat zoragarria, txalotzekoa, eta bueno, etxeko eta bertarako eta gertuko txirrindularia geure artean dugula eta jarraipena egingo digula. Eta noski baiet, ba, txalotzeko bete duen lana, eta berrez ere aipatzen duzuna, Flandesen zenbat ikasi duen, eta zenbat ikasten dugun beti geure Julien Alaphilippekin. Uste duzu ari zinen lenguan txirrindulari batekan, atzo berta, ezak, baten batekin Alaphilipperi buruz ari zinen, edo beste baten bat ari zen Alaphilipperi buruz. Nintzen Alaphilippe buruz, baina, bueno, Aimar Etxeberriaz eta Alaphilippe buruz hitz egiten ari garela, Aimar Etxeberriak beti esan du, ba, bere txirrindularitza ulertzeko modua, ba, Julien Alaphilippen antzekoa dela, beraz, bueno, ba, hortxe, konparaketa bakigun olakoak diren, baina bera Julien Alaphilippekin ikusten zen. Eta nola eskuratu zuen garaipena atzo ere, ze indarrarekin ateratu zen. Onerako alatxarrerako beti irudi zoragarriak uzten ditu Julien Alaphilippek. Flandeseko errepide eta nola eskuratu zuen garaipen hori, eta berrez ere munduko txapelketa eskuratu zuen. Eta ze jarraian da, Eta Flandeseko zalek nola egiten zioten Julien Alaphilippe gestua mantxotzeko beraiek belgikar bat ikusi nahi zuten munduko txapeldun, azkenean frantses bat Julien Alaphilippe izan zen, eta ondo gainera merezita gainera ba irabazi bai zuen munduko txapelketa hori bai izan zela irabaztea. Bueno, ba, Julien Alaphilippe keinutxo eginez, eta Euskal Talde Nagusien eta Kirolarloko berri nabarmenenak ere azkar batean aztertuko ditugu, 10 minututxo baititugu horretarako. Lehen mailako neurketei dagokionez, Alabesek denboraldiko lehen hiru puntuak eskuratu zituen larun batean, bat eta huts, Atletico Madril garaitu eta gero behar zuen, Javi Gallejaren taldeak horrelako garaipen bat, La Guardia kapitainak eman zion garaipena buruz, Atletikek bana berdindu zuen Mestallan, Valentziaren aurka berriro ere luzapenean, ba, hiru puntuak ies egin zitzaizkion talde bilbotarrari. Atzo, Osasunaren eta Errealaren txanda izan zen, gorritxoek, etxean ez, baina etxetik kanpo, hirugarren garaipena erdietsi zuten, 2-3 Mallorcaren aurka markagailua irauli egin behar izan zuen, eta Jean-Pierre sasoi betean dagoena, Erreala da, 1-8 mendean hartu zuen Elx, Mikel Oyarzabalek egin zuen 81. Minutuan Errealaren gola, Remirok ere gelditu ederra egin zuen, berdinketa, ekiditeko, baina hortxe, Espainiako ligako bigarren zelkatua, 16 punturekin, Erreala Real Madriden puntu baten atzetik. Bai, eta Barcelonan galdu egin zuen lehen jardunaldian, ez dugu antzibia. Lau eta bi galdu egin zuen, eta hori, baztertuta, aipatu behar da Errealak, neurketak behar dituen irabazi behar dituen neurketa horiek eskuratu egin dituela. Eta garaipena eskuratu hor ditu. Eta 10 minatutu dagoekin. Bai, eta hor kontutan hartu behar da, Xabi Alonsoren taldeetik jokalariak hartu dituztela, eta maila on bat erakutsi egin dutela, bai, ahultzen da talde hori, eta ahultzen da hirugarren taldea ere bai, atzo porrota bat eskuratu egin zuen, Gernikaren aurka, baina hori Arrobiaren irizpide bat dago, eta hori jarraitu behar da, eta zertatzen da hor, jokalari asko eta asko azaltzen direla, eta lehen mailara iristea ez da erreza, eta lehen mailako neurketa bat jokatzea ez dara batez erreza, eta Erreala garipena eskuratu egin zuen, eta zoriontzuko modean, 24.000 zale joan den, atzo bertan egandean, Realearenan, anoetan, eta garipena eskuratzeko. Orain bi jardunaldi izango ditugu prestatzeko Monakoren aurka neurketa, hori beste kontua izango da Monakon, neurketa irabazi egin zuen Monako Clermont-Ferranen, eta Europako kontuak ezberdinak izaten dira. Bestelakoak izaten dira. Bai, bestelakoak ere, eta ikusi genuen Indobenen arazoak dira, eta beste martxa bat dagoela Europan ere, hori kontutan hartu behar da. Bueno, aipatzen zenuena Arrobiko jokalarienak, atzokoan Beñatu Rientes, hasierako 11koan jokatu zen. Besteak beste, baina gora aipatzekoa, beste jokalari batek hasieratik debuta egin zuela Errealarekin. Bigarren mailari dagokionez, hain zuzen ere, ostiralean Erreala beren, Errealaren Arrobiko taldeak utxe eta bi galdu zuen Huescaren aurka, baina gogoratu behar dugu, Erreala be bigarren be mailatik igotzen dela, edo igo zela, eta Huesca lehenengo mailatik jetxi dela bigarren maila horretara. Larun batean, bigarren mailako Euskal Derbian, Amorebietak eta Eibarrek bana berdindu zuten. Xarma berezia zuen derbi honetan, Obietak aurreratu zuen Amorebieta, eta lehen zatia bukatzea hartzela, Edu Espositok penaltiz berdindu zuen norgehiagoka. Begira, ezazu Obieta, non dagoen. Atu dela noti. Edo Gorka la Rusea. Bai. Adibidez, edo Etxaburu. Edo Asier Etxaburu. Edo Sagasti Beltza. Edo Saizar. Edo Saizar. Reunion, reunioko Segin. Jokalari oia ere, Segin. Bai, bai. Begira ez. Eta jarrai dezakegu, eh? Eta jarrai dezakegu horrela. Indartu da, Amorebieta, baina hortxe, eh? Igoerako jokalari garrantzitsu horiek, bueno, ba, bagarraitze dute bigarren mailan ere bai. Txirrindularitzan, aipatu dugu, atzo munduko txapelketa jokatu zen Flandesen, eta Julian Alaphilippek sekulako erakustaldia eman zuen, bigarren aldiz jarraian Ostaber maiota. Jantziko du, berarekin batera podiumean, Dylan Van Barle, herberearrak, eta Michael Jundal, daniarrak, osatu zuten. Pilotan, San Mateoko emakumezkoen lehen txapelketan, Olatz Arrizabalaga eta Naro Agirre nagusitu dira, finalean 22 eta 13 irabazi diete Amaia Aldai eta Andrea Capellan atzelari Errioxarari. Gizonezkoetan, Jose Javier Zabaletak Logroñon itxi du bere urte perfektua, binakakoan Etxarrenekoa bikain aritu da beste behin, Victor oso praktiko eta fresko batekin, eta ez diete aukerarik eman Olaizola bigarrena eta Marizkurrenari, ba, San Mateoko finalean irabazteko, 9:22. Olaizola bigarrenaren azken finala izan da honakoa. Zabaletak ziklo perfektua egindu igande honetan Logroñon, eh? Zaila izango da berriro kantxa batean horrelakorik ikustea. Etxarrenekoak binakako txapelketa guztiak irabazi ditu 2021. Geldi ezina, Elezkanorekin binakakoa, Peio Etxeberriarekin Sanferminekoa, Aimar Olaizolarekin Mastersa eta Victorrekin San Mateoko txapelketa. Bueno, Aimar Olaizolarekin epatzen zuen, eh? Zabaletarekin edo nork irabaz lezake, ba, hortxe. Bera jokalaria dela, baino Larraldek, endaiarrak, Arduer, ba, pilota arre, eskola akuradunak ere, daiarrako egoa. Hore, aipatzen zuen, eh? Ah, Zabalerekin, ze joko handia izaten alduen jokalari batek, ba, hori ere gauza bera aipatzen zuen Aimar Olaizola goizutarrak, eta Bustez. Gero beste jokalari guztiek. Eske beste palanka da du. Aipatu, eta orain datuak, eh? Asmatu. Orain datuak. Orain gauza bat da esatea. Bai, baino. Baina esatea gero gauzatu daiteke ala ez, baina gauzatzen da, eta datuak iritsi dira. Hor, eh? Binakako txapelketa guztiak irabazitu Zabaletak. Errugbian, iparraldeko errugbi taldek ere asteburuan neurketa jokatu dituzte, Top 14 txapelketan Miarritzek, ba, sekulako belarrondokoa, eh? Jaso zuen, Este Goxelie taldearen aurka, 49-17 galdu zuen, Pro de Bimaian, Abiron Baionak, Grenobleren zelaian, 13-18 irabazi zuen, Baionarrak galdu gabe segitzen dute denboraldi honetan eskubaloian, Anaitasunak denboraldi honetan irabazi gabe jarraitzen du, Freikin Granoyersen aurka jokatu zuen talde irundarrak, etxetik kanpo 4 aldeagatik galdu zuen, 27-23 emakumezkoetan, Superramarak bera-berak 22-11 irabazi zion, etxetik kanpo Balomano Salud Teneriferi, eta Zuazok gol bakar batengatik 30-29 galdu zuen Granollesen aurka. Naizen nuen zerbait aipatu. Ez Tenerifera iritsi zirela, hautsaren hau iritsi zela gutxiena, izan dago beste kontu zarra bai subendia, bai arazoekin eta iritsi zen da bueltatu zen. Bueno, eskerrak. Bueno, hemen zera, Islandian garai batean arazoak izan zituzten hegaldiak eta ba badakigu, badakigu kirol asko dagoela ere irletan. Bai. Orduan hori ere kontutan hartu beharko da. Hain zuzen ere bukatzeko saskeboloian hiru jardunaldi jokatu dira eta Bilbao Basketek garaipena eskuratu gabe jarraitzen du. Azken jardunaldian 89 eta 79 galdu zuen, ba CB Canariasen aurka, beste batzuk Tenerifera bidaiatu zutenak. Baskoniak ere Juventuten aurka galdu zuen 72 eta 71. Emakumezkoen Endesa Ligan Nidek Euskotrenek Valentzia Basketen aurka 77 eta 48 galdu zuen. Bestetik Uni Gironak 73 eta 77 irabazi zion Araskiri eta Lointek Gernikak 71 eta 71 mendean hartu zuen Islas Canarias. Gizonezkoen LEB mailan ariko diren Gipuzkoa Basket eta Juaristi Azpeiti Azkoitia taldeak, bueno, ba, Euskal Kopan lehiatu ziren eta 76 eta 82 nagusitu zen hiriburuko taldea. Bueno, Jean-Pierre, 50 minutu inguru. Daramagu Bebidasoa eskualdeko kirola zizketan, Bebidasoa kirolaz eta gehiago zizketan, baina saio honenak gaurko egin du, gaur agur esateko ordua iritsi zaigu, baina horren aurretik berriro ere gogoraraziko dizuegu, ba, kiroletik entzuteko astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik aurrera izango dela gure ordua. Bueno, azkenean, ez dugu aipatu erreuneko aurrelari buruz. Aitor zuraik altziko dugu. Bueno, entzulek, orain, Erralurionen, bueno, ba, YouTubeko kanala ireki eta prentsa horrekoa ikusi. Eta ikusiko duzuen, nola, zein pozik dagoen, ba, Aitor Zulaika bere aurrelariekin. Bestela ere, Bebidaso eskualdeko albisteak, bueno, ba, irubebikoitzakiroletik.eu satarian, ba, entzun eta irakurtzeko aukera duzuela ere gogoraraziko dizugu noski. Eskerrik asko gurean izategatik gaur ere, Jean-Pierre. Zorregatik. Eta baita zuri ere entzule irratiaren beste aldean jarraitzagatik, ondo izan eta ondo hasi asteburua. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.